Viața trece ca o ploaie și se duce în vânt. Vreau să mă întorc acasă, mi-e dor de țară și pământ. Întotdeauna am să iubesc, viața-mi s-o trăiesc. Întotdeauna voi vesti cei pe care voi iubi. Voi români, lumea întreagă, nu vă temeți de nimic. Soarele pe cer apare, vreau suntem numai noi, știi. Voi români, lumea întreagă, nu vă temeți de nimic. Soarele pe cer apare, vreau suntem numai noi, știi. Sincer vă doresc din suflet și mă rog la Dumnezeu să aveți tot ce vă doriți și să vă iubiți mereu. Să spar paharul și să zic: sunt aici cu voi, cu voi care mi-ați fost alături la bine și la rău. Voi români, lumea întreagă, nu vă temeți de nimic. Soarele pe cer apare, vreau suntem numai noi, știi. Voi români, lumea întreagă, nu vă temeți de nimic. Soarele pe cer apare, vreau suntem numai noi, știi. Nu vă temeți de nimic. Soarele pe cer apare, fra, suntem numai noi, știi. Voi români, lumea întreagă,